Κύριε αιώνα των αιώνων. Αμήν. Χριστός Ανέστη. Το φως το αληθινό, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι αυτό ο ψώμεθα φως το απρόσιτο. Και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών, προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράνης σου Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Λοιπόν, σκέφτηκα σήμερα με τη χάρη του Θεού και τις ευχές του Γέροντα να πούμε ένα θέμα που θα έλεγα δεν είναι για τα μέτρα μας, είναι το τέλος. Αλλά όπως σε κάθε πράγμα που ξεκινάει κανείς πρέπει να ξέρει και το τέλος, δηλαδή ποιος είναι ο στόχος, γιατί το ξεκινάει το κάθε τι. Έτσι και εμείς εδώ που με τη χάρη του Θεού προσπαθούμε, όσο ο καθένας τέλος πάντων προσπαθεί και αγωνίζεται για να φτάσει στο Χριστό μας και στη Βασιλεία του Θεού και κάνει έναν αγώνα, πνευματικό αγώνα, και έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία του πολέμου με τους τρεις εχθρούς, με τον κόσμο, με τον κοσμοκράτορα και με τον εαυτό του, που είναι και ο χειρότερος και ο πιο οδυνηρός εχθρός, ο εαυτός μας. Πρέπει να ξέρει και ποιο είναι το τέλος. Δηλαδή, πού σκοπεύουμε να φτάσουμε, ποια είναι η χριστιανική τελειότητα, γιατί κάνουμε όλη αυτή την προσπάθεια. Υπάρχει λοιπόν ένα ωραιότατο βιβλίο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου που λέγεται «Αόρατος πόλεμος». Φαντάζομαι το ξέρετε οι περισσότεροι, το οποίο οδηγεί τον άνθρωπο στις μεθοδίες του διαβόλου, τον αποδεικνύει, του φανερώνει τους τρόπους που μας πολεμά ο διάβολος και τους τρόπους που εμείς πρέπει να τον πολεμήσουμε. Επίσης τους τρόπους που μας πολεμάει ο κόσμος και ο εαυτός μας και πάλι πώς εμείς θα πρέπει να σταθούμε απέναντι στον πόλεμο που μας γίνεται από αυτούς. Και το βιβλίο αυτό, ξέρετε, αρχίζει, όπως σας είπα και στην αρχή, από το τέλος. Δηλαδή το πρώτο του κεφάλαιο που με τη χάρη του Θεού θα αρχίσουμε να μελετάμε σήμερα και να αναλύουμε, έχει αυτό τον τίτλο: «Σε τι βρίσκεται», δηλαδή ποια είναι η χριστιανική τελειότητα, και ότι κανείς για να την αποκτήσει πρέπει να πολεμά και ποια είναι τα τέσσερα αναγκαία απαραίτητα για αυτό τον πόλεμο. Και βλέπετε πως είναι πολύ καλή η τάξη που έχει αυτό το βιβλίο, διότι ακριβώς μας λέει από την αρχή ο Άγιος γιατί πράγμα αγωνιζόμαστε. Γιατί αν κανείς δεν ξέρει για ποιο σκοπό κάνει τον αγώνα τον πνευματικό, μπορεί, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, να δέρει εις αέρα, να χτυπάει αέρα και να μην ξέρει δηλαδή τελικά πού πάει και γιατί το κάνει όλο αυτό. Έτσι ερχόμαστε εδώ, ακούμε ομιλίες, πάμε στην εκκλησία κάθε Κυριακή, κάνουμε προσευχές. Ποιος είναι ο στόχος και πού πρέπει να φτάσουμε, αυτό πρέπει να το ξέρουμε για να βαδίζουμε σωστά και να μην χάσουμε το δρόμο και να μην χάσουμε και το τέλος του δρόμου, τον προορισμό μας δηλαδή. Το μεγαλύτερο λοιπόν και τελειότερο κατόρθωμα, λέει ο Άγιος, που μπορεί να πει ή να συλλογιστεί ο άνθρωπος, είναι το να πλησιάσει στο Θεό, και όχι μόνο να πλησιάσει, να είναι κοντά στο Θεό όπως το λέμε συχνά, αλλά να ενωθεί με τον Θεό. Λοιπόν, λέει, και εσύ αγαπητέ μου εν Χριστώ αναγνώστη, επιθυμείς, εάν πραγματικά επιθυμείς να φτάσεις σε αυτή την κορυφή που λέγεται ένωση με τον Θεό ή θέωση αλλιώς, αυτή είναι ο σκοπός μας, το τέλος του δρόμου, θα πρέπει να γνωρίζεις σε τι συνίσταται η πνευματική ζωή και ποια είναι η χριστιανική τελειότητα. Πρώτα πρέπει να πούμε ότι ο Θεός ζητάει από τους ανθρώπους να γίνουν τέλειοι ως εντολή, δεν είναι μία, ας πούμε, προτροπή να είστε τέλειοι, αλλά είναι εντολή. Στην Καινή Διαθήκη λέει στο κατά μαθηθέν Ευαγγέλιο ο Κύριος να είστε τέλειοι όπως ακριβώς τέλειος είναι ο Πατέρας σας, ο Ουράνιος. Και ο Απόστολος Παύλος πάλι λέει να είστε άκακοι σαν τα νήπια, την κακία νηπιάζεται, αλλά στη φρόνηση να είστε τέλειοι, τες φρεσί τέλειοι γίνεστε. Και πάλι λέει στην προς Κολοσσαΐς επιστολή ο Απόστολος Παύλος να είστε τέλειοι και να εκπληρώνετε όλα τα θελήματα του Θεού, και πάλι στην προς Εβραίους στην τελειότητα ας οδηγούμαστε. Επομένως έχει προανακηρυχτεί αυτή η τελειότητα σαν εντολή ακόμα και από την Παλαιά Διαθήκη. Λέει στο Δευτερονόμιο ο Θεός στους Ιουδαίους να είσαι τέλειος απέναντι του Κυρίου του Θεού σου. Και ο Δαβίδ πάλι λέει τα ίδια στο Σολομώντα. Και τώρα, παιδί μου Σολομώντα, να γνωρίσεις τον Θεό τον Πατέρα σου και να τον υπηρετήσεις με όλη σου την καρδιά και την προθυμία της ψυχής. Από όλα αυτά λοιπόν που είπαμε, και από την Παλαιά και από την Καινή Διαθήκη, βγαίνει αυτό το συμπέρασμα, ότι ο Θεός απαιτεί από όλους τους χριστιανούς να ασκούν και να είναι γεμάτοι από αυτή την τελειότητα. Δηλαδή ο Θεός ζητάει να γίνουμε τέλειοι σε όλες τις αρετές. Και το τονίζω αυτό και το λέω, και ίσως γίνεται λίγο κουραστικό, αλλά πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Γιατί υπάρχει μια αντίληψη η οποία έχει καταστρέψει τα πάντα. Και δεν είναι δική μου έκφραση, είναι του Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Γιατί αυτή η αντίληψη υπήρχε από τα χρόνια του Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Ποια είναι αυτή η αντίληψη? Ότι η τελειότητα είναι για τους μοναχούς, δεν είναι για τους ανθρώπους που ζουν στον κόσμο. Και αυτό, λέει ο Χρυσόστομος, έχει καταστρέψει τα πάντα. Και ότι αυτοί που ζουν στον κόσμο δεν χρειάζεται να έχουν τέλεια τις αρετές, αλλά τέλος πάντων να έχουν ένα βαθμό αρετής. Αλλά αυτό είναι που μας χωρίζει από τον Θεό. Γιατί ο Θεός μας θέλει να γίνουμε τέλειοι. Είτε ζούμε στον κόσμο, και δεν είναι σωστό να λέμε, ξέρετε, ότι ζούμε στον κόσμο. Γιατί ο κόσμος, κατά την Αγία Γραφή, είναι αυτοί που είναι έξω από την Εκκλησία. Οι άνθρωποι που ζουν στην Εκκλησία είναι μέσα στην Εκκλησία. Απλώς η Εκκλησία είναι μέσα στον κόσμο. Ενώ εμείς που είμαστε στο Άγιο Όρος ζούμε στην Εκκλησία, η οποία είναι στην έρημο. Εγώ, όταν έρχομαι από το Άγιο Όρος, δεν έχω την αίσθηση ότι πάω στον κόσμο. Σε εσάς έρχομαι, στους ανθρώπους της Εκκλησίας. Από εκείνη την Εκκλησία της Ερήμου έρχομαι στην Εκκλησία της Θεσσαλονίκης, της πόλης. Έτσι, επομένως, δεν είναι σωστό να λέμε ότι είμαστε κοσμικοί. Δεν είστε κοσμικοί. Είστε άνθρωποι της Εκκλησίας, η οποία όμως είναι ανάμεσα στον κόσμο, μέσα στον κόσμο. Και καλείται η Εκκλησία αυτή, ας πούμε, της Θεσσαλονίκης, να ζυμώσει όλη τη Θεσσαλονίκη, όλο τον κόσμο εδώ, τον γύρο, και να ψεντάξει όλους μέσα στην Εκκλησία. Αυτός είναι ο σκοπός της Εκκλησίας. Είναι η μικρή ζύμη που ζυμώνει σιγά-σιγά όλο το φύραμα, όλο τον κόσμο. Αλλά για να το πετύχουμε αυτό, θα πρέπει εμείς να είμαστε τέλειοι. Και αυτή την τελειότητα λοιπόν τη ζητάει ο Θεός από όλους, και για να τη ζητάει σημαίνει ότι είναι κατορθωτή. Γιατί πολλοί μου λέτε, εμείς είμαστε στον κόσμο, έχουμε φροντίδες, έχουμε παιδιά, έχουμε, και δεν γίνεται να είμαστε όπως είστε εσείς. Και εγώ σας λέω τι γίνεται. Γιατί δεν είναι θέμα εξωτερικών συνθήκων, αλλά είναι θέμα του νου. Και το νου μας δεν μας εμποδίζει κανένας να τον έχουμε στον Θεό. Είτε είμαστε εδώ στη Θεσσαλονίκη, είτε είμαστε στην έρημο του Αγίου Όρους. Και μπορεί να είσαι και στην έρημο του Αγίου Όρους και ο νους σου να είναι στην πόλη, να είναι στον κόσμο. Και μπορεί να είσαι εδώ και να είναι ο νους σου στο Αγίου Όρους, να είναι δηλαδή στο Θεό, και να ζεις πολύ καλύτερα από αυτούς που ζουν στο Αγίου Όρους. Εξαρτάται από την προσπάθεια που κάνει ο κανείς μέσα του, την εσωτερική. Αυτό σαν παρένθεση το λέω, για να καταλάβουμε ότι η τελειότητα ζητείται από όλους. Και ξαναλέω, ο Θεός δεν είναι άδικος για να μας το ζητάει από όλους, σημαίνει ότι είναι κατορθωτό. Αλλιώς θα ήταν άδικος να μας ζητάει κάτι που δεν μπορούμε. Και δεν λέει, δεν το ζητάω μόνο από τους μοναχούς. Ξάλλου τότε δεν υπήρχαν οι μοναχοί όπως ξέρουμε σήμερα, όταν μας μιλούσε ο Χριστός μας και οι Άγιοι Απόστολοι. Είναι πολλοί, λέει λοιπόν ο Άγιος, που λένε πως αυτή η ζωή, η πνευματική ζωή, η χριστιανική ζωή όπως τη λέμε και εμείς, και η τελειότητα βρίσκεται στις νηστείες, στις αγρυπνίες, στις γονικλησίες, να κάνουμε μετάνοιες δηλαδή, στις χαμεκητίες, να κοιμόμαστε κάτω στο πάτωμα, και σε άλλες παρόμοιες σκληραγωγίες του σώματος. Και όταν το κάνουμε αυτό, αυτοί οι άνθρωποι ισχυρίζονται ότι είμαστε πολύ καλά. Έτσι φτάνουν αυτά. Και όντως μερικοί έρχονται και μου λένε, Πάτερ, νίστεψα, πότε θα κοινωνήσω? Δηλαδή σαν να μου λένε, τα έκανα όλα, είμαι τέλειος, πότε είναι να κοινωνήσω? Δεν μου λένε τίποτα άλλο. Και από εδώ καταλαβαίνουμε ότι έχουν λάθος καταλάβει ποια είναι η χριστιανική τελειότητα. Άλλοι λένε ότι η χριστιανική τελειότητα βρίσκεται στις πολλές προσευχές και στις μεγάλες ακολουθίες. Άλλοι πάλι νομίζουν ότι η τελειότητα βρίσκεται ολόκληρη στην ωραία προσευχή. Να καταφέρεις να κάνεις την ωραία προσευχή, στη μοναξιά, δηλαδή στο να ζει κανείς μόνος του ησυχάζοντας, χωρίς να κάνει άλλες συναναστροφές. Στην αναχώρηση, να πάει στην έρημο, ξέρω εγώ, να γίνει ασκητής. Στη σιωπή, στην άσκηση με μέτρο και κανόνα, δηλαδή στο να βαδίζουν σύμφωνα με έναν κανόνα και με ένα μέτρο και να μην φτάνουν σε υπερβολές ούτε σε ελλείψεις. Και όλα αυτά τα λένε ότι είναι η χριστιανική τελειότητα. Αλλά προσέξτε, τίποτα από αυτά δεν είναι η χριστιανική τελειότητα. Όλα αυτά που είπαμε είναι καλά. Είναι αρετές. Αλλά αυτές οι αρετές από μόνες τους δεν είναι αυτό που ζητάμε ως χριστιανική τελειότητα. Αλλά τι είναι όλα αυτά που είπαμε? Είναι είτε μέσα και όργανα για να απολαύσει κάποιος τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, είτε είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Ας πούμε η νηστεία, έτσι, η άσκηση, είναι ένας τρόπος για να καθαρίσεις την καρδιά σου και να απολαύσεις τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Όλα λοιπόν αυτά που είπαμε είναι πολύ όντως δυνατά μέσα και όργανα για να έρθει η χάρη, χωρίς αμφιβολία. Και οι άνθρωποι που είναι ενάρετοι τα μεταχειρίζονται και για να αποκτήσουν δύναμη εναντίον της χαλαρότητας που υπάρχει μέσα μας και για να δυναμώνουν στον αγώνα τους εναντίον των πειρασμών και της πλάνης που ασκούν οι τρεις κοινοί εχθροί, δηλαδή η σάρκα, ο κόσμος και ο διάβολος, και επίσης για να παίρνουν δύναμη από εκείνες τις αρετές που αναφέραμε προηγουμένως και να έχουν αυτή την πνευματική βοήθεια που είναι απαραίτητη στους δούλους του Θεού και μάλιστα στους αρχάριους. Είναι λοιπόν, θα λέγαμε, όλες οι προηγούμενες ασκήσεις και αρετές πολύ δυνατά όπλα για να αξιωθούν οι άνθρωποι να πάρουν τα χαρίσματα του Άγιου Πνεύματος, όπως τα λέει ο προφήτης Ισαΐας, να πάρουν πνεύμα γνώσεως, ευσέβειας, πνεύμα βουλής και ισχύως, πνεύμα σοφίας και συνέσεως, πνεύμα φόβου Θεού. Και δεύτερον, όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως είναι και πράξεις και καρπός του Αγίου Πνεύματος και έχουν σαν αποτέλεσμα την αγάπη, την χαρά, την πίστη, την εγκράτεια, όπως τα λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι ο καρπός του Αγίου Πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, εγκαθοσύνη κλπ. Επομένως, ούτε αυτά είναι τελειότητα. Απλώς είναι όργανα, είναι μέσα ή είναι καρποί της χάρης του Αγίου Πνεύματος, όλα αυτά που είπαμε. Τελικά η τελειότητα τι είναι? Να το πούμε με μια λέξη. Η τελειότητα είναι όχι οι αρετές ή οι πνευματικές ασκήσεις, που κάποιες αρετές, ατελείς βέβαια, μπορούμε να βρούμε και σε ανθρώπους που είναι έξω από την Εκκλησία. Λίγο, ξέρω εγώ, νηστεία, κάποια εγκράτεια, κάποια αυτοπιθαρχία, μπορεί να βρεις και σε έναν άνθρωπο, ξέρω εγώ, που είναι στις ανατολικές θρησκείες. Αλλά αυτό δεν είναι η τελειότητα και δεν είναι και τέλεια αρετή. Γιατί πάντα μέσα σε αυτές τις λεγόμενες αρετές των εκτός θρησκείας ανθρώπων υπάρχει και ένας εγωισμός, υπάρχει και μια υπερηφάνεια πάντα. Γιατί δεν υπάρχει κάθαρση που γίνεται μόνο με το Άγιο Πνεύμα. Και αυτοί οι άνθρωποι με το να είναι αβάφτιστοι στερούνται αυτή τη χάρη. Η τελειότητα λοιπόν δεν είναι οι αρετές ή οι ασκήσεις οι πνευματικές, οι μεγάλες νηστείες, όπως οι μεγάλες προσευχές και όλα αυτά, αλλά η τελειότητα τελικά είναι ο ίδιος ο Θεός και η ένωση με τον Θεό, αυτό που το λέμε με μια λέξη, η θέωση του ανθρώπου, η οποία είναι και ο σκοπός της πνευματικής ζωής. Και για να πετύχει κανείς την τελειότητα αυτή τη θέωση πρέπει να πετύχει τα δύο προηγούμενα σκαλοπάτια, τα οποία οι πατέρες μας τα είπανε: κάθαρση, το πρώτο σκαλοπάτι του ανθρώπου από τα πάθη, η οποία γίνεται με την άσκηση και με τη μυστηριακή ζωή, και το δεύτερο σκαλοπάτι που λέγεται φωτισμός του ανθρώπου από τη Θεία Χάρη, και το τρίτο σκαλοπάτι είναι η τελειότητα που λέγεται η θέωση. Να δούμε λοιπόν και ο Άγιος Νικόδημος τώρα τι λέει. Οι πνευματικοί άνδρες, λέει, παιδαγωγούν το σώμα τους με αυτές τις κληραγωγίες που αναφέρουν προηγουμένως, τις μεγάλες ασκήσεις και λοιπά, τις νηστείες αδρυπνίες. Γιατί το παιδαγωγούν? Για να μπορούν να το έχουν, να τους ακολουθεί στην πνευματική ζωή και να το έχουν υποταγμένο. Και να μην υποτάσσεται η ψυχή στο σώμα, αλλά το σώμα στην ψυχή. Αλλά επίσης και για έναν άλλο λόγο το παιδαγωγούμε το σώμα, διότι λύπησε και έβλαψε τον ποιητή του, τον δημιουργό του. Θα πείτε, μπορεί να βλαφτεί ο Θεός? Ο Θεός είναι απαθής, βέβαια, δεν μπορεί. Αλλά με ποια έννοια του λέμε ότι έβλαψαμε τον δημιουργό μας? Με την έννοια ότι η αμαρτία, κάθε αμαρτία που κάνουμε, όντως κατά κάποιο τρόπο βλάπτει, λέει ο Άγιος Νικόδημος, και πληγώνει και εναντιώνεται στον Θεό. Γιατί? Γιατί επειδή αυτή δεν είναι ζωντανός οργανισμός, η αμαρτία είναι η νέκρωση. Βλάπτει τον Θεό, ο οποίος είναι η ζωή, είναι αυτό που πραγματικά υπάρχει. Επειδή πάλι η αμαρτία είναι κακό, βλάπτει την αγαθότητα του Θεού. Πάει αντίθετα στο καλό που είναι ο Θεός, ο οποίος είναι ο μόνος αγαθός. Επειδή πάλι η αμαρτία είναι ασθένεια και αδυναμία, βλάπτει τη δύναμη του Θεού, την παντοδυναμία του Θεού. Είναι αντίθετο. Επίσης, επειδή η αμαρτία είναι αγνωσία, είναι ανοησία, είναι σκοτάδι, βλάπτει κατά κάποιο τρόπο την πανσοφία του Θεού. Και απλά μπορούμε να πούμε ότι είναι μια ατελειότητα και μια παράληψη η αμαρτία. Και βλάπτει και εναντιώνεται σε όλες τις τελειότητες του Θεού, ο οποίος έχει σε άπειρο βαθμό όλες τις τελειότητες. Και επειδή είναι παράβαση και παρανομία, βλάπτει και πληγώνει τους νόμους και τις εντολές του Θεού. Και επίσης, καθώς κάθε λόγος εναντίον του Θεού ονομάζεται βλασφημία, όταν κάποιος μιλάει εναντίον του Θεού βλασφημεί, επειδή βλάπτει τη φήμη και το όνομα του Θεού, έτσι και κάθε αμαρτία είναι βλάβη του Θεού. Όχι μόνο γιατί από μόνη της εναντιώνεται σαν μεγαλύτερο κακό στο μεγαλύτερο καλό, αλλά και διότι όταν γίνεται από τα κτίσματα του Θεού, κάνει να βλασφημείται ο κτίστης τους, ο δημιουργός τους. Ποια είναι η βλασφημία? Ότι και ο Θεός είναι τόσο κακός και τέτοιος κακός όπως είναι και τα κτίσματά του. Όταν δηλαδή εμείς αμαρτάνουμε, βλασφημείται ο δημιουργός μας. Γιατί εμείς είμαστε κακοί, άρα ένας που μας βλέπει λέει, α, τέτοιος είναι και ο Θεός τους, σαν και αυτούς. Γι' αυτό λέει κάπου στην Αγία Γραφή ότι δι' εμάς βλασφημείται το όνομά μου εν της έθνησης, λέει ο Χριστός μας. Εξαιτίας σας των χριστιανών που αμαρτάνετε, βλασφημείται το όνομα του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν με αυτή την έννοια λέμε ότι βλάπτεται ο Θεός από τις δικές μας τις αμαρτίες. Οι άνθρωποι λοιπόν του Θεού παιδαγωγούν το σώμα τους, γιατί κυρίως όχι το σώμα αυτό καθεαυτό, αλλά η σάρκα, δηλαδή το σαρκικό φρόνημα, είναι το εμπόδιο που μας πρόχνει στο να αμαρτάνουμε και να κινούμαστε ενάντια στο Θεό. Και τι κάνουν λοιπόν οι άνθρωποι του Θεού? Σιωπούν και μονάζουν, ησυχάζουν δηλαδή, για να αποφεύγουν και την παραμικρή αφορμή για την αμαρτία. Βλέπετε, ας πούμε, πόσο πιο λιγότερο αμαρτάνουμε όταν καθόμαστε μέσα στο σπίτι, ενώ πόσο αν βγούμε έξω, άμα δεν προσέξουμε, πολύ εύκολα θα αμαρτήσουμε, είτε με τη σκέψη μας, είτε με τα μάτια μας, είτε ξέρω εγώ, με χίλια δυο. Γι' αυτό και οι Άγιοι φεύγανε στην έρημο, ώστε να μην έχουν πειρασμούς και να μην στενοχωρούν τον Θεό. Επίσης οι άνθρωποι του Θεού προσεύχονται, προσέχουν στη λατρεία του Θεού, στα έργα της ευσέβειας, για να έχουν το πολίτευμά τους στους ουρανούς. Μελετάνε τη ζωή και το πάθος του Χριστού μας, όχι για άλλο λόγο, παρά μόνο για να γνωρίσουν περισσότερο τη δική τους κακία και την αγαθότητα και ευσπλαχνία του Θεού. Μελετώντας δηλαδή το τι πέρασε ο Χριστός μας, τι τράβηξε για μας, καταλαβαίνουμε πόσο μας αγάπησε και πόσο μας αγαπάει. Και βλέπουμε αυτή τη μεγάλη θυσία και από φιλότιμο ελκυόμαστε και εμείς κοντά του και παίρνουμε πιο πολύ θάρρος και αγωνιστικό φρόνημα, μεγαλύτερο και υψηλότερο, ώστε να αγωνιστούμε εναντίον της αμαρτίας, φιλοτιμούμενοι από αυτή την αγάπη του Δεσπότη μας Χριστού. Ακολουθούν λοιπόν και οι άνθρωποι, οι αγωνιστές των Ιησού Χριστό, με το να απαρνούνται τον εαυτό τους και με το σταυρό στους ώμους, για να θερμαίνονται περισσότερο στην αγάπη του Θεού και στο μίσος του εαυτού τους. Έτσι αυτά κάνουν λοιπόν οι άνθρωποι, οι αγωνιστές. Προσέξτε όμως τώρα. Όλα αυτά οι αρετές που είπαμε και στην αρχή και τώρα αυτές που είπαμε είναι μεν καλές και φέρνουν πολλά καλά πράγματα, αλλά μπορεί να προξενήσουν και βλάβη σε εκείνους που βάζουν όλο το βάρος τους, όλο το βάρος του αγώνα, όλη την προσπάθεια δηλαδή και την αγωνιστικότητά τους σε αυτές, και να προξενήσουν περισσότερη βλάβη από τις φανερές αμαρτίες. Γιατί τώρα, προσέξτε, δηλαδή μπορεί μια άσκηση που κάνει κανείς αντί να τον ωφελήσει να τον ζημιώσει. Ναι, αυτό λέει το πράγμα. Μπορεί να κάνεις νηστεία και αντί να πάθεις καλό να πάθεις κακό. Πότε γίνεται αυτό? Όχι ότι φταίει η νηστεία, η νηστεία είναι κάτι πολύ καλό, αλλά εξαιτίας δική σου, γιατί εσύ δεν τη μεταχειρίζεις σωστά. Η νηστεία είναι όπως ένα μαχαίρι, ένα όπλο, ένα όργανο τέλος πάντων, το οποίο αν το χρησιμοποιήσεις με σωστό τρόπο, κόβεις τα διάφορα φρούτα, τα ψωμί κλπ. Αλλά μπορεί και να σφαχτείς κιόλας. Έτσι είναι και όλες αυτές οι αρετές, όλα αυτά τα πνευματικά μέσα που είπαμε. Ανάλογα λοιπόν πώς θα τα χρησιμοποιήσουμε. Και αν δώσεις όλο το βάρος σε αυτές και ας το πούμε την έκφραση τα απολυτοποιήσεις, και πεις η τελειότητα είναι η νηστεία, ή η τελειότητα είναι να κάνω εγώ τις προσευχές μου, ο κόσμος να χαλάσει, εγώ δεν αφήνω ας πούμε τις προσευχές μου και δεν αφήνω την νηστεία μου και παραθεωρείς όλα τα άλλα, αυτό μπορεί να σε βλάψει. Γιατί θα σας πω ένα πολύ απλό, μπορεί να σου έρθει ο λογισμός ότι κοίταξε, δεν είμαι σαν τους άλλους οι οποίοι δεν νηστεύουν, οι οποίοι δεν προσεύχονται, άρα είμαι καλύτερος, άρα να υπερηφάνεια, και γίνεται αυτή η άσκηση αντί να μας οδηγήσει στο καλό, γίνεται ένας τρόπος για να αυτοφωνευτούμε. Επειδή λοιπόν προσέχουμε σε αυτές μόνο και αφήνουμε την καρδιά μας να τρέχει στα δικά μας θελήματα και στα θελήματα του διαβόλου, ο οποίος μάλιστα δεν μας εμποδίζει όταν μας βλέπει ότι δεν τρέχουμε σωστά, αλλά μας πρόχνει να κάνουμε ακόμα περισσότερες τέτοιες ασκήσεις και μας ρίχνει σε περισσότερους σωματικούς αγώνες και μας αφήνει και με το λογισμό μας να επεκτηνόμαστε ως τα μεγαλεία του Παραδείσου. Έτσι, γιατί βλέπει λοιπόν ο διάβολος ότι είμαστε στην πλάνη και δεν μας σταματάει. Δεν φοβάται τέτοιες νηστείες ο διάβολος, οι οποίες δηλαδή γίνονται με εγωιστικό τρόπο, με υπερηφάνεια, και ο άνθρωπος νομίζοντας ότι κάνοντας την νηστεία κάνει τα πάντα και δεν προσέχει το λογισμό του, δεν προσέχει να κόψει την υπερηφάνειά του, τον εγωισμό του, να κόψει το θέλημά του, και αλλήμον αν τον εμποδίσεις να κάνει αυτή την νηστεία που θέλει να κάνει, τότε γίνεται θηρίο. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι που βάζουν όλο το βάρος του αγώνα τους σε αυτές τις νομιζόμενες αρετές, που είναι όντως αρετές αλλά τις κάνουν με όχι καλό τρόπο, αυτοί οι άνθρωποι φτάνουν στο σημείο να νομίζουν πως υψώθηκαν μέχρι τα τάγματα των αγγέλων και πως αισθάνονται το Θεό μέσα τους. Και κάποτε, λέει ο Άγιος Νικόδημος, βυθισμένοι μέσα σε κάποιες σκέψεις και λογισμούς περίεργους και υψηλούς, νομίζουν πως άφησαν σχεδόν τον κόσμο αυτό και υρπάγησαν μέχρι τον τρίτο ουρανό, σαν να είναι Απόστολος Παύλος. Είναι μια πλάνη του διαβόλου που με τη φαντασία τους φουσκώνει και τους πάει εκεί που αυτός θέλει. Μπαίνει δηλαδή μέσα τους μια ψευδαίσθηση λόγω της υπερηφάνειας, και ζουν μια, το είχαμε πει και άλλη φορά, μια ψευδαισθητική πραγματικότητα. Δουν σε ένα ψεύτικο κόσμο αυτοί οι άνθρωποι. Και η αιτία είναι η υπερηφάνεια. Είναι φοβερό κακό. Η άσκηση γενικώς, να ξέρετε, που δεν γίνεται παράλληλα με προσευχή, με ταπείνωση, με υπακοή, με κομπή του θελήματος, φέρνει υπερηφάνεια. Γι' αυτό οι πατέρες μίλησαν για νηστεία, αγρυπνία, αλλά και προσευχή. Και ο Ιησούς ο Χριστός μας, θυμάστε που είπε ότι αυτό το γένος των δαιμόνων δεν βγαίνει παρά με προσευχή και νηστεία. Και τα δύο χρειάζονται. Και η προσευχή μέσα της έχει την ταπείνωση της ψυχής, η νηστεία πάλι βοηθάει στο να ταπεινωθεί το σώμα, και τα δύο μαζί καθαρίζουν τον άνθρωπο από τους δαίμονες. Αν αυτονομήσεις το ένα από το άλλο, το ξεχωρίζεις, πας στην πλάνη, γεμίζεις με υπερηφάνεια. και ζεις μια ψευδαίσθηση. Επειδή ακριβώς αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν δεν αρνούνται το θέλημά τους, τη γνώμη τους, την καινοδοξία τους, την ιδέα ότι είναι σοφοί και αυτοί ξέρουν, γι' αυτό και ζουν σε μια ψεύτικη πραγματικότητα και φτιάχνουν μια ψεύτικη θρησκεία, την οποία η Αγία Γραφή τη λέει εθελοθρησκεία. Και δυστυχώς υπάρχει αυτή η πλάνη, πολύ ξέρετε, και ανάμεσα σε εμάς τους Ορθοδόξους. Και ο καθένας φτιάχνει μια θρησκεία δική του και σου λέει εγώ νηστεύω και είμαι εντάξει. Πάτερ, πώς θα κοινωνήσω? Λοιπόν, ο άλλος σου λέει εγώ πάω στο Ξοφλήσι και εκεί προσεύχομαι. Και δεν πάω στην εκκλησία γιατί δεν μπορώ το θυμίαμα, ξέρεις οι παπάδες είναι έτσι, οι ψάλτες ξέρω φωνάζουν, ο κόσμος είναι περίεργος, όλοι με κοιτάνε κλπ. Κλπ. Και πάω μόνος μου και προσεύχομαι. Και έτσι ο καθένας αναπαύεται με αυτό που κάνει, αυτονομεί δηλαδή μια αρετή που είναι καλό πράγμα και η προσευχή είναι καλό και η νηστεία είναι καλό, αλλά δεν είναι αρκετό, δεν φτάνει αυτό. Και δεν έχει την ταπείνωση να πει για στάσου τι λέει η Εκκλησία. Γιατί υπάρχουν όλα αυτά, ποιος τα έφτιαξε. Και όλα αυτά για να υπάρχουν σημαίνει ότι πρέπει να τηρηθούν. Δεν είναι μόνο ένα, όπως ένα γλυκό που φτιάχνεις, δεν παίρνεις μόνο ένα υλικό και το φτιάχνεις όπως να είναι, αλλά κάνεις ένα συνδυασμό και κάνεις και ένα ορισμένο τρόπο που θα τα αναμίξεις και κάθε τι πρέπει να το βάζεις με τη σειρά και πρέπει να το ψήσεις ορισμένο χρόνο. Και αν κάπου δεν κάνεις σωστά, το γλυκό είναι για πέταμα. Έτσι είναι και η πνευματική ζωή. Πρέπει να τα κάνεις όλα σωστά. Και να μην φτιάξεις μια δική σου θρησκεία και να νομίζεις ότι είσαι εντάξει απέναντι του Θεού. Και αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, συγκρίνοντας τώρα τον εαυτό τους και με τους άλλους, τους αδιάφορους που δεν κάνουν τίποτα, δεν κάνουν καθόλου προσευχή, καθόλου νηστεία, βγαίνουν και πολύ καλοί. Και γεμίζουν ακόμα μεγαλύτερη περηφάνεια και με μεγαλύτερη κατάκριση και έτσι χωρίζονται τελείως από τον Θεό, τον Κύριο που είναι ταπεινός και χωρίς καθόλου υπερηφάνεια και ίση. Έτσι είναι κάτι σαν αυτό που είχε πάθει ο Φαρισαίος, ο οποίος έκανε πολλές αρετές, τηρούσε πολλές εντολές, αλλά είχε χάσει το ουσιώδες. Το ουσιώδες ήταν η ταπείνωση και κόμπαζε και κατέκρινε και τον καημένο τον τελώνιο, ο οποίος δεν είχε καμιά αρετή, αλλά τελικά αυτός δικαιώθηκε, γιατί αυτός είχε το ουσιώδες, είχε την ταπείνωση και δεν κατέκρινε κανέναν. Δεν είχε μάτια να δει στον ουρανό, δεν είχε μάτια να δει τον Θεό, δεν είχε μάτια να δει ούτε τον Φαρισαίο να τον κατακρίνει. Να πει, καλά, εντάξει, είμαι ό,τι είμαι, αλλά αυτός γιατί με κατακρίνει προς τον Θεό, τι δουλειά έχει αυτός να ασχολείται μαζί μου? Εντάξει, είμαι αυτός που είμαι, γιατί είμαι όμως να το λέει και αυτός τον Θεό? Όχι. Δεν έχει μάτια να δει καθόλου την κακία του πλησίων. Είναι ταπεινός άνθρωπος. Και αυτός είναι ο δικαιωμένος. Ο Φαρισαίος είχε πολλές αρετές, αλλά είχε την κατάκριση, είχε την υπερηφάνεια και τα έχασε όλα. Έτσι λοιπόν, δεν πρέπει να αυτονομούμε και να κλεινόμαστε σε μία ή σε κάποιες από αυτές τις αρετές που είναι όντως, είπαμε, καλές, αλλά δεν είναι το πλήρες. Και το πλήρες, το είπαμε λίγο, είναι το ταπεινό φρόνημα, είναι το να κόψουμε το δικό μας θέλημα και είναι τα άλλα που θα μας τα πει τώρα σε λίγο ο Άγιος, για να καταλάβουμε ποιος είναι ο σκοπός, ποιο είναι το τέλος του αγώνα, ποια είναι η χριστιανική τελειότητα. Και συνεχίζει ο Άγιος. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι που ζουν αυτή την ψευδαίσθηση και νομίζουν ότι έχουν φτάσει και μέχρι τον τρίτο ουρανό, καταλαβαίνουν όλοι σε πόσα σφάλματα είναι εμπλεγμένοι και πόσο είναι μακριά από την αληθινή τελειότητα. Και έτσι δημιουργήθηκαν, ξέρετε, και αυτές οι λεγόμενες φωτισμένες και πολλοί τέτοιοι άνθρωποι που υπάρχουν σήμερα ανάμεσά μας και μέσα στις εκκλησίες ενδεχομένως, που σου λέει εγώ βλέπω την Παναγία κάθε μέρα, βλέπω τους Αγίους και μου μιλάνε και μου δίνουν οδηγίες και μου γράφουν και γράμματα και μου είπαν να σας πω αυτό κλπ. Κλπ. Και όλα αυτά είναι τα αποτελέσματα της ψευδαίσθησης που δημιουργεί υπερηφάνεια μέσα τους. Και του διαβόλου βεβαίως, ο οποίος τρέφει αυτή την υπερηφάνεια και ξεσηκώνει τη φαντασία των ανθρώπων. Και φαίνεται η πλάνη τους, γιατί αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να προτιμούνται από τους άλλους σε κάθε τι. Είναι ιδιόρυθμοι. Προσέξτε, η ιδιορυθμία, όπως και η ισχυρογνωμοσύνη, είναι υπερηφάνεια. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί που έχουν φτιάξει μια εθελοθρησκεία είναι ιδιόρυθμοι και είναι και ισχυρογνώμονες. Έτσι παρατηρήστε, όταν ανοίγεται κουβέντα για εκκλησία, Σου λέει ο καθένας, εγώ νομίζω έτσι, εγώ νομίζω έτσι, εγώ νομίζω ότι ο δεσπότης έτσι να κάνει. Ο άλλος, η γνώμη μου είναι αυτή, δεν το κάνει καλά ο παπάς. Έτσι και δεν κάνω πίσω. Είναι εύκολη να κατακρίνουν τους πάντες και τα πάντα, αλλά καθόλου εύκολη στο να συμμορφωθούν με αυτά που λέει ο Χριστός και το Ευαγγέλιο και οι κανόνες της Εκκλησίας. Γιατί σου λέει, εγώ τα ξέρω, τι μου λες τώρα. Αυτά είναι και τίποτα άλλο. Έχουν μια ιδιορυθμία, έτσι, έναν ίδιο ρυθμό, δηλαδή πάνε όπως νομίζουν αυτοί. Και αυτό είναι η περηφάνεια. Είναι τυφλοί σε όλα τα δικά τους, δεν βλέπουν τα δικά τους τα λάθη, όπως ο Φαρισαίος, αλλά με επιμέλεια εξετάζουν τους λόγους και τις πράξεις των άλλων. Και το φοβερό είναι ότι νομίζουν ότι είναι και καλοί, ότι είναι και τέλειοι. Αν τους αγγίξει κάποιος λίγο, στιμάται η υπόλοιψη της τιμής τους, που αυτοί νομίζουν ότι έχουν, και που στην ίση υπόλοιψη θέλουν να τους έχουν και οι άλλοι, ή αν τους εμποδίσει κάποιος από εκείνες τις ευλάβειες και τις αρετές με τις οποίες καταπιάνονται, ο Θεός να φυλάξει, αμέσως συγχύζονται, αμέσως ανάβουν όλοι από θυμό και γίνονται έξαλλοι. Έτσι, βλέπετε, μας λέει τώρα εδώ ο Άγιος τα χαρακτηριστικά του πλανεμένου ανθρώπου, που ενώ νομίζω ότι έχει φτάσει στην τελειότητα, είναι πολύ εκτός, πολύ μακριά από τον Θεό. Και φαίνεται αυτό από την σχηρογνωμοσύνη, από την ιδιορυθμία, από την μάταιη υπόλοιψη, ή αλλιώς το λέμε ίηση, που έχουν μέσα τους, δηλαδή από την μάταιη ιδέα ότι είναι κάτι. Σου λέει, είμαι και εγώ κάτι, γιατί με περιφρονούνε, γιατί δεν με ρωτάνε. Αυτό φανερώνει κρυφή υπερηφάνεια. Αυτή είναι η ίηση, για την οποία θα μας πει ο Άγιος ότι αν δεν ξεριζωθεί, ο άνθρωπος δεν κάνει καθόλου προκοπή. Μπορεί να κάνεις χίλιες νηστείες, ασκήσεις, μετάνοιες, ό,τι θέλεις να κάνεις, αν δεν ξεριζώσεις αυτή την πικρή ρίζα που λέγεται ίηση, που λέγεται δηλαδή ιδέα ότι είμαι και εγώ κάτι, ότι και εγώ αξίζω κάτι, δεν κάνεις τίποτα. Αν δεν έρθεις στην αληθινή γνώση του εαυτού σου ότι είσαι το ουδέν, το τίποτα, δεν μπορείς να χτίσεις εκεί τίποτα. Δεν μπορείς να προκόψεις πνευματικά. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν φανερώνονται και προδίδονται ακριβώς από αυτό το πράγμα. Έχουν ιδέα ότι είναι κάποιοι και αλλήμον αν δεν τους την αναγνωρίσεις και δεν τους την, ας πούμε, και εσύ δεν την παραδεχτείς, και αλλήμον αν τους εμποδίσεις σε αυτά που έχουν κανονισμό από μόνοι τους να κάνουν, στις λεγόμενες δικές τους ευλάβειες. Φανερώνουν λοιπόν την υπερηφάνειά τους και με αυτόν τον τρόπο, με την ισχυρογνωμοσύνη που έχουν, με την προσκόλληση που έχουν στον εαυτό τους και με την επιθυμία να ξεχωρίζουν από τους άλλους, και με το ανυποχώρητο και εγωιστικό και ισχυρό θέλημα. Προσέξτε αυτό το θέλημα. Είδατε ο Χριστός μας τι είπε? Θέλετε να με ακολουθήσετε? Δεν σας αναγκάζω. Αν θέλετε, ελάτε. Αλλά για να έρθετε θα πρέπει να κάνετε προηγουμένως δύο πραγματάκια. Δύο. Ποια? Πρώτον, να αρνηθείτε τον εαυτό σας, και δεύτερον, να σηκώσετε το σταυρό σας. Και να αρνηθώ τον εαυτό μου σημαίνει κυρίως και προπάντων να αρνηθώ το θέλημά μου, δηλαδή να μην έχω δικό μου θέλημα. Όχι να το νεκρώσω, να γίνω άνθρωπος χωρίς θέλημα, αλλά να ταυτίσω το δικό μου θέλημα, τη δική μου βούληση αν θέλετε, με τη θέληση και τη βούληση του Θεού. Γι' αυτό ο Χριστός μας δίδαξε πάλι εμέσως πλην σαφώς να μην έχουμε δικό μας θέλημα. Πότε? Όταν μας δίδαξε την τέλεια προσευχή, το Πατήρ ημών. Τι μας είπε τότε? Να λέμε «γεννηθείτε το θέλημά μου»? Όχι. Να λέμε «γεννηθείτε το θέλημά σου». Να παρακαλάμε το Θεό δηλαδή σε όλα να γίνεται το θέλημά του στη ζωή μας. Που σημαίνει αυτό ακριβώς ότι εμείς δεν πρέπει να έχουμε θέλημα δικό μας, αφού ζητάμε να γίνει το δικό του θέλημα. Και γι' αυτό ακριβώς, ξέρετε, στεναχωριόμαστε και καταθλιβόμαστε. Διότι έχουμε δικό μας θέλημα και όταν δεν μας γίνεται, στεναχωριόμαστε. Άνθρωπος δηλαδή που στεναχωριέται είναι υπερήφανος άνθρωπος. Είναι θεληματάρης, όπως το λέμε στο Άγιο Όρος. Και αν δεν το αρνηθείς αυτό το θέλημα, δεν θα γλιτώσεις ποτέ από τη στεναχώρια. Όλο στεναχωρημένος θα είσαι. Αν όμως αρνηθείς το θέλημά σου και πεις Θεέ μου, ό,τι θες εσύ, θα είσαι πάντα χαρούμενος. Γιατί πλέον όλα θα σου γίνονται όπως τα θέλεις. Έτσι λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί με το να έχουν ισχυρό θέλημα και να έχουν προσκόλληση σε αυτό που αυτοί νομίζουν ότι είναι το σωστό και αλλήμον άμα τους αντισταθείς, φανερώνουν ακριβώς την υπερηφάνειά τους, από την οποία ξεκινάει κάθε αίρεση και κάθε πλάνη. Να ξέρετε, οι αιρέσεις όλες βγαίνουν από ανθρώπους που έχουν υπερηφάνεια. Δεν είναι ότι δεν το κατάλαβαν καλά, δεν δουλεύει καλά το μυαλό τους. Πολύ καλά δουλεύει, ίσως δουλεύει και παραπάνω από καλά, αλλά έχουν υψηλό φρόνημα, έχουν μεγάλη ιδέα για τον εαυτό τους. Και αλλήμονο, όπως είπαμε, αν κάποιος τους εμποδίσει σε αυτές τις λεγόμενες αρετές τους. Και επίσης αυτοί οι άνθρωποι έχουν και ένα άλλο χαρακτηριστικό. Το είπαμε λίγο προηγουμένως. Δεν βλέπουν καθόλου τα δικά τους, τα λάθη τους. Είναι τυφλοί για τα δικά τους και είναι πολύ ανοιχτομάτιδες, θα έλεγα, για τα λάθη των άλλων. Έχουν πάρα πολύ ευκολία στο να ανακαλύπτουν τα λάθη των άλλων. Ασχολούνται πάρα πολύ με τους άλλους, κατακρίνουν τους άλλους και ο νους τους είναι εκτός της καρδιάς τους. Είναι αυτό που λένε οι πατέρες, αλυτεύει. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά του κοσμικού ανθρώπου, να ξέρετε. Είναι εύκολος πολύ στην κατάκριση, στην ενασχόληση με τους άλλους. Ανοίξτε την τηλεόραση να δείτε. Όλο για τους άλλους λένε. Όλο κατάκριση και κουτσομπολιό είναι. Και αυτά είναι τα πιο ενδιαφέροντα, με τη μεγαλύτερη ακροματικότητα. Αυτός είναι ο κοσμικός άνθρωπος. Γιατί ο νους του αλυτεύει. Δεν είναι μέσα στην καρδιά του όπως πρέπει να είναι. Όταν είναι ο άνθρωπος υγιής πνευματικά, ο νους του είναι μέσα στην καρδιά του και προσεύχεται. Όταν ο άνθρωπος είναι εκτός Θεού και εκτός Εκκλησίας, είναι κοσμικός άνθρωπος, ο νους του δεν εργάζεται, αλλά περιεργάζεται, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στη Δευτέρα προς Θεσσαλονική. Και δεν περιεργάζεται τον εαυτό του, αλλά τους άλλους. Και πολύ εύκολα κρίνει και κατακρίνει. Αλλά δυστυχώς αυτό το αμάρτημα δεν το έχουν μόνο οι κοσμικοί. Δυστυχώς το έχουμε και εμείς οι χριστιανοί. Θέλω να πω οι λεγόμενοι χριστιανοί, γιατί αν το έχεις αυτό δεν είσαι χριστιανός. Ο Χριστός μας το είπε ξεκάθαρα ότι εάν κρίνετε θα κριθείτε. Και δεν μας συμφέρει να κριθούμε, διότι αν κριθούμε θα κατακριθούμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να κριθείς και να πας στον παράδεισο. Γιατί θα λειτουργήσει η δικαιοσύνη του Θεού, η οποία δικαιοσύνη του Θεού δεν ανέχεται καμία αμαρτία. Εμείς μόνο μια αμαρτία, πλήθος αμαρτιών έχουμε. Οπότε αν μας κρίνει ο Θεός, σίγουρα θα κατακριθούμε. Επομένως δεν μας συμφέρει να κριθούμε. Γι' αυτό είναι πολύ ασύνετο αυτό που γίνεται από τους χριστιανούς. Οι οποίοι, δεν ξέρω, έχω την εντύπωση, το θεωρούμε ότι είναι πολύ μικρό αμάρτημα. Είναι συγγνωστό, σου λέει δεν πειράζει, μια κατακρισούλα είναι, ένα κοινωνικό σχόλιο είναι. Το λέμε και ωραία ονόματα, το βαφτίζουμε έτσι. Και το περνάμε, μπορεί να το ξαναμογούμαστε, αλλά πάει το κάνουμε. Δεν σημαίνει τίποτα που το ξαναμογούμαστε. Αν δεν μετανοούμε, δεν φεύγει αυτό. Σαν ενοχημένοι. Έτσι λοιπόν, ο Χριστός μας το είπε ξεκάθαρα. Μη κρίνετε ή να μη κριθείτε. Και μας είπε και κάτι άλλο. Με όποιο μέτρο κρίνετε, θα κριθείτε. Επομένως, η ελπίδα της σωτηρίας μας δεν είναι στην αναμαρτησία μας, η οποία ουσιαστικά δεν υπάρχει, αλλά είναι στο έλεος του Θεού. Και το έλεος του Θεού δίνεται σε αυτούς που μετανοούν, όπως είναι ο τελώνης, και όχι στους υπερήφανους όπως ο Φαρισαίος. Τα καλά μας έργα, όσο πολλά και αν είναι, δεν θα μας σώσουν. Ούτε και οι αρετές μας θα μας σώσουν. Καταλάβατε τώρα που γίνεται το λάθος από αυτούς που νομίζουν ότι άμα κάνεις πολλές νηστείες θα σωθείς ή πολλές προσευχές. Όχι, δεν θα σωθείς από αυτό. Δεν θα μας σώσουν τα έργα, γιατί όσο καλά και πολλά να είναι, δεν είναι αρκετά για να καθαρίσουν την ψυχή μας από τις αμαρτίες. Εκείνο που καθαρίζει την ψυχή μας και μας κάνει άξιος του Θεού είναι ο ίδιος ο Θεός. Είναι η χάρη του Θεού, η οποία έρχεται όχι σε αυτούς που έχουν πολλά και καλά έργα, αλλά σε αυτούς που έχουν πολύ ταπείνωση. Όλα αυτά τα έργα που κάνουμε, να ξέρετε, δεν τα κάνουμε για να κάνουμε μια ανταλλαγή με τον Θεό. Κοίταξε πόσα καλά έργα έχω, λοιπόν, μου χρωστάς και εσύ τον παράδεισο. Αυτό έλεγε ο Φαρισαίος και κατακρίθηκε. Αλλά γιατί τα κάνουμε όλα αυτά τα καλά έργα? Δεν τα καταργούμε, αλλά πρέπει να τα κάνουμε. Αλλά γιατί τα κάνουμε? Τα κάνουμε για να ταπεινωθούμε. Για να καταλάβουμε ότι είμαστε αμαρτωλοί. Δεν τα κάνουμε σαν ένα ανταλλακτήριο, ας πούμε, με τον παράδεισο. Να δώσει μου για να σου δώσω. Γιατί ο παράδεισος δεν αξίζει. Όσο καλά έργα και να κάνουμε, δεν φτάνουμε προς την αξία του παραδείσου. Αλλά και ξαναλέω, δεν είμαστε άξιοι του Θεού ποτέ. Παρά μόνο αν έρθει ο ίδιος ο Θεός και μας κάνει άξιους. Με τη χάρη του. και έρχεται όταν ταπεινωθούμε. Ακριβώς λοιπόν αυτό συνέβη στον Τελώνη, ο οποίος δεν είχε κανένα καλό έργο, αλλά είχε αυτή την ταπείνωση και γι' αυτό και δικαιώθηκε. Ο Φαρισαίος είχε πολλά καλά έργα, μέχρι και το διόζυμο και τον άνηθο τον αποδεκατούσε. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, έτσι? Έβγαζε το ένα δέκατο, είχε 10 κλωναράκια άνηθο, έδινε το ένα στους φτωχούς. Μέχρι εκεί έφτανε η τήρηση του νόμου, γιατί ο νόμος έτσι έλεγε, το ένα δέκατο να το δίνει στους φτωχούς από όλα τα εισοδήματά σου. Δηλαδή μέχρι λεπτομερίες τα ψήριζε, που λέμε, τα πράγματα, τα τηρούσε όλα. Και όμως κατακρίθηκε, γιατί είχε χάσει το ουσιώδες που είναι η ταπείνωση. Επομένως, να προσέχουμε από αυτή την πλάνη και από αυτή την ψεύτικη ευλάβεια και την προσκόλληση στους τύπους τους εξωτερικούς και στις λεγόμενες αρετές, οι οποίες τάχατες θα μας βάλουν στον παράδεισο. Δεν μας βάζουν οι αρετές στον παράδεισο, ούτε τα καλά έργα. Μας βάζει το έλεος του Θεού. Και αλλήμωνο πάλι, αν πέσουμε σε αυτή την πλάνη και φτάσουμε σε αυτό το σημείο που κάποιοι φτάνουν, και όταν κανείς τους εμποδίσει από αυτές τις λεγόμενες ευλάβειες με κάποιον τρόπο, αμέσως συγχύζονται, αμέσως ανάβουν όλοι από θυμό και γίνονται έξαλλοι. Και πάνω σε αυτό θέλω να σας πω κάτι, το οποίο το παρατηρώ έτσι και στενοχωριέμαι με κάποιες συμπεριφορές που έχουν κάποιοι χριστιανοί, εγώ θα τους έλεγα λεγόμενους χριστιανούς, μέσα στην εκκλησία, απέναντι στα νήπια και στα μικρά παιδάκια. Πολλοί από αυτούς τα βάζουν με τα μικρά παιδάκια, γιατί τάχατε σε αυτά, με τις κινήσεις που κάνουν ή με τις φωνές τους, τους χαλούν την κατάνοιξη και την προσευχή. Και απαιτούν μερικοί ή μερικές από τις μανάδες που έχουν και 3 και 4 παιδάκια και μπορεί να και έγκυες μερικές, να βγουν έξω. Και αυτό δεν είναι καθόλου καλό, γιατί το παιδάκι φταίει και τους χαλάει την κατάνοιξη και την προσευχή. Ενώ ο Χριστός μας είπε αφήστε τα παιδεία ελθύν πρόσμε, θυμάστε, και οι Απόστολοι είχαν πει και αυτοί στο ίδιο λάθος, και όταν πήγαν τα παιδάκια με τις μητέρες τα διώχνανε τάχατες για να μην ενοχλήσουν τον Κύριο, και τους είπε ο Χριστός αφήστε τα παιδιά να έρθουν εδώ, να έρθουν κοντά μου. Έτσι κάτι παρόμοιο κάνουμε και εμείς μερικές φορές. Μα πήγα μια φορά και σε μοναστήρι, μου άρεσε εκεί και τα μπέλα, έλεγε τα μικρά παιδιά έξω, λέει. Και μου δεν μου άρεσε καθόλου. Ναι, έξω, στον Άρθικα. Ευτυχώς που υπήρχε και ένα Άρθικα. Θα πείτε βέβαια από την άλλη μεριά, να μην τα ρίχνουμε και όλα σε αυτές τις γιαγιάδες, τέλος πάντων τις ηλικιωμένες, που συνήθως από εκεί έρχεται αυτός ο πειρασμός. Καμιά φορά φταίνουν και οι γονείς. Έτσι, οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο δεν ενδιαφέρονται τόσο πολύ και τα αφήνουν τα παιδιά και σολατσάρουν μέσα στην εκκλησία, και αυτό δεν είναι σωστό. Χρειάζεται να γίνει μια αγωγή και στους γονείς. Χρειάζεται να γίνει μια αγωγή και στα νήπια και στα παιδάκια. Έτσι, να πάρει ο πατέρας, η μητέρα, το παιδάκι πριν πάει στην εκκλησία, να του πει: παιδί μου, ξέρεις τι θα κάνουμε τώρα? Θα κάνουμε το σπουδαιότερο πράγμα της ζωής μας. Θα πάμε να βρούμε το Θεό. Και εκεί που θα είμαστε μπροστά στο Θεό, πρέπει να είμαστε. Πώς να πούμε. Έτσι, σαν να είμαστε πολύ ευλαβία, πολύ ευλαβία. Πολύ προσοχή. Λοιπόν, και το παιδάκι το καταλαβαίνει μια χαρά. Αλλά απ' την άλλη, και ένα παιδάκι ξεχαστεί και κάνει μια κίνηση, δεν είναι ανάγκη να ορμήξεις εσύ έτσι και να βάζεις τις φωνές στη μητέρα την καημένη, που ξαναλέω προσπαθεί να τα συμμαζέψει και δεν μπορεί, και να της λες βγες έξω και τι θέλεις που θες εδώ με τα παιδιά σου. Έτσι, και τα παιδάκια μετά παίρνουν το μήνυμα ότι πλέον η εκκλησία δεν είναι για μας, είναι για τους μεγάλους. Είναι για αυτούς που έχουν άσπρα μαλλιά. Και σιγά σιγά δεν θα έχουμε παιδιά, να ξέρετε, και δεν θα έχουμε και ιερείς. Δεν θα έχουμε, όπως ήδη υπάρχει έλλειψη. Και τα λίγα παιδιά που έρχονται, αν τα διώχνουμε από την εκκλησία και από τα μοναστήρια κλπ, για να μην χαλάσει η δική μας η ευλάβεια, που ξαναλέω είναι αμφιβάλλον είναι ευλάβεια. Γιατί ένας που έχει ευλάβεια πραγματική και αφοσίωση στην προσευχή, δεν θα τον ενοχλεί στο παιδάκι που θα περπατήσει ή επιτέλους θα πει μια κουβεντούλα. Ή επιτέλους, γιατί δεν το παίρνεις και εσύ λίγο στην αγκαλιά σου, να βοηθήσεις και αυτή τη μανούλα που έχει 4-5, ας πούμε. Να το κανακέψεις λίγο, να το ηρεμήσεις λίγο, και δεν θα χαλάσει η προσευχή σου. Μάλλον θα ξυπνήσεις λιγάκι περισσότερο, γιατί καμιά φορά μας πιάνει και νύστα εκεί πέρα. Και έτσι θα πάρεις χάρη από το Θεό για την αγάπη που δείχνεις στο παιδάκι. Επομένως, ας τα προσέξουμε αυτά. Και ξαναλέω, δεν είναι ότι φταίνε μόνο αυτοί οι άνθρωποι. Καμιά φορά φταίνε και οι γονείς. Όλοι φταίμε. Η πρώτη εκκλησία, ξέρετε πώς λειτουργούσε με τα μικρά παιδάκια, γιατί τότε είχαν παιδάκια. Τα έβαζε μπροστά μπροστά. Μπροστά στον ιερέα, κοντά εκεί, και τα μικρά παιδάκια λέγανε το Κύριε Λέησον. Και μακάρι να ξαναέρθει αυτή η τάξη. Είχαν και κάποιον μεγαλύτερο, σαν κανονάρχη, ας πούμε, που τους έδινε οδηγίες, και τα είχε σε μία, ας πούμε, πειθαρχία, και έλεγαν αυτά τα απλά. Το Κύριε Λέησον, το παράσχο Κύριε, και ήταν πολύ ωραίο αυτό. Και μακάρι να ξαναγυρίσει αυτή η τάξη μέσα στην εκκλησία μας. Και ακόμα μπορεί να πούν το πιστεύω, να πούν το Πάτερ ημών, και να συμμετέχουν και αυτά και να έχουν ένα ρόλο μέσα στην εκκλησία. Και να καταλάβουν ότι η εκκλησία είναι και για αυτά, για όλους είναι. Επομένως, είναι και αυτό, θα έλεγα, μια μορφή της υποκρισίας μας, για να μην πω της πλάνης μας. Δεν χαλιόμαστε. Αν είσαι εσύ αφοσιωμένος στην προσευχή, δεν σε ταράξει τίποτα. Ίσα-ίσα και το παιδάκι το μικρό, θα έλεγα και αυτό δοξάζει το Θεό, ακόμα και όταν το περιπάτημά του. Βλέπετε, στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν είμαστε αγάλματα, όπως είναι οι αιρετικοί, οι καθολικοί και οι προτεστάντες. Αν τους δείτε, είναι αγάλματα και το καυχόνται και όλος ότι έχουν τάξη. Τέτοια τάξη τι να την κάνεις. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία κινιούμαστε για να μην υποχωρεύουμε. Βλέπετε, κάνουμε μικρή είσοδο, μεγάλη είσοδο, ο ιερέας. Συνεχώς η κίνηση είναι ο ιερέας. Αλλά και η πιστή. Όταν πάμε να παντρευτούμε, χορεύουμε. Το χορό του Ισαΐου, έτσι. Όταν βαφτιζόμαστε, πάλι χορεύουμε. Με τον ήπιο γύρω-γύρω από την κολυμβήθρα, χαιρόμαστε. Όταν κάνουμε λιτανία, κινούμαστε όλοι. Όταν κάνουμε περιφορά των Αγίων Εικόνων, όταν κάνουμε τον Αγίων Λειψάνων, α πούμε, λιτανία, όλα αυτά. Έτσι, δεν είναι ότι άμα κινούμαστε, ο Θεός θυμώνει, α πούμε, ή τα μικρά παιδιά επειδή περπάτησαν λίγο. Όχι. Αλλά όλα αυτά, βέβαια, δεν τα. Ας πούμε, δεν το αμνηστεύουμε να κάνουμε ό,τι να είναι μέσα στην εκκλησία, βεβαίως όχι, αλλά να τα δούμε με αυτό το μάτι και το πνεύμα της αγάπης και τα μικρά παιδιά και τα νήπια, ώστε όλοι να ειρηνεύουμε και να χαιρόμαστε το πνεύμα του Θεού, το Άγιο που υπάρχει εκεί πέρα, μέσα στο πνεύμα αυτό της αγάπης, και να μην γινόμαστε έξαλλοι και απάνθρωποι, θα έλεγα. Όντως είναι απανθρωπή αυτό το πράγμα. Και ξέρετε και κάτι άλλο. Αυτοί οι άνθρωποι, οι 50-άριδες και 60-άριδες και 70-άριδες που πάνε στην εκκλησία και ενδεχομένως πήγανε πριν από 5-10 χρόνια και μέχρι τότε κάνανε ό,τι κάνανε στη ζωή τους, ίσως δεν πιάνουν καν τι θα πει μετάνοια. Γιατί η μετάνοια είναι πολύ μεγάλο πράγμα και πρέπει να το προσέξουμε όλοι. Έχουμε όντως μετανοήσει? Αν φερόμαστε έτσι τα μικρά παιδάκια που έρχονται στην εκκλησία, έχουμε μετανοήσει? Εγώ βάζω ένα ερωτηματικό. Δεν είναι απλό πράγμα να πούμε μετάνιωσα. Μπορεί εύκολα να πείσεις το πνευματικό μας, σε αφήσει να κοινωνάς και κάθε μέρα. Αλλά έχεις αλλάξει μέσα σου. Έχεις βάλει τον νου σου στην καρδιά σου. Έχεις συντριφτεί για τις αμαρτίες σου που έκανες τόσα χρόνια που ήσουν και εσύ έξω από την εκκλησία. Και αν έχεις όντως συντριφτεί, δεν θα χαρείς που ήρθε το παιδάκι από 3 χρόνων, ενώ εσύ πήγες στα 35, στα 40 στην εκκλησία. Έτσι λέω μερικά ερωτήματα τέτοια για να προβληματιστούμε και να δούμε με άλλο μάτι όλη αυτή την κατάσταση στην εκκλησία. Έτσι λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι που έχουν πέσει σε αυτή την πλάνη δεν ανέχονται να τους διορθώσεις, δεν ανέχονται να αφήσουν τις ευλάβειές τους, και εάν ο Θεός, προσέξτε, και ο Θεός τους αγαπάει, αν ο Θεός θέλοντας να τους φέρει σε ακριβή γνώση του εαυτού τους και στον αληθινό δρόμο της τελειότητας, τους στείλει θλίψεις, γιατί έτσι δουλεύει ο Θεός, μας στέλνει θλίψεις και αρρώστιες, ή ακόμα περισσότερο παραχωρήσει να τους έρθουν διωγμοί, οι οποίοι διωγμοί είναι το δοκιμαστήριο που δοκιμάζει τους γνήσιους και αληθινούς δούλους του Θεού, εκεί φαίνεσαι αν είσαι δούλος του Θεού, όταν σε καταδιώξουν. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, όταν τους έρθουν αυτές οι παιδαγωγίες του Θεού, τα φάρμακα του Θεού, φανερώνουν τα κρυφά της καρδιάς τους. Και τι κάνουνε? Αντιδρούνε. Δεν τα δέχονται. Και λένε, Θεέ μου, γιατί, σε μένα, εγώ που πάω συνέχεια στην εκκλησία, τι είναι αυτό το πράγμα? Δεν ξαναπατάω στην εκκλησία αμέσως. Αυτό ακριβώς φανερώνει την πλάνη τους. Έτσι, φανερώνει ότι έχουν και την εκκλησία σαν ένα μέσο για να περάσουν καλά τη ζωή τους. Τίποτα άλλο. Σαν ένα εργαλείο που θα τους απαλλάξει από τις αρρώστιες, και όταν τους έρθουν λέει, μα καλά, εγώ πάω στην εκκλησία, γιατί μου ήρθαν αρρώστιες? Μα ακριβώς αυτό είναι. Ο Θεός δεν υποσχέθηκε ότι δεν θα έχουμε θλίψεις, αλλά αντίθετα θλίψη μας υποσχέθηκε, γιατί με τις θλίψεις καθαρίζεται η καρδιά του ανθρώπου από την υπερηφάνεια και τον εγωισμό και όλα αυτά τα πάθη, τα σαρκικά κλπ. Που υπάρχουν μέσα μας. Αυτοί όμως οι άνθρωποι σε κάθε λυπηρό γεγονός που τους συμβαίνει δεν θέλουν να ακολουθήσουν το θέλημα του Θεού και αντιδρούν. Και πολύ περισσότερο, ξαναλέω, όταν υποστούν διωγμούς. Γιατί ο διωγμός είναι το κριτήριο το αν είμαστε άνθρωποι του Θεού. Ξέρετε, χριστιανός ποιος είναι πραγματικά? Χριστιανός είναι αυτός που αγαπάει τους εχθρούς του. Το να αγαπήσεις αυτόν που σε αγαπάει είναι πολύ εύκολο. Το να αγαπήσεις τους Αγίους είναι πολύ εύκολο. Το θέμα είναι να αγαπήσεις τους αγρίους, δηλαδή αυτούς που σε πάνε κόντρα, που σε εκμεταλλεύονται, σε χρησιμοποιούν, σε συκοφαντούν. Έλεγε ο Άγιος Ιλωνός, η ψυχή, λέει, που δεν έχει αγάπη για τους εχθρούς δεν θα έχει ποτέ ειρήνη. Το τέστη ποτέ δεν θα έχει το Άγιο Πνεύμα, γιατί η ειρήνη είναι καρπός του Άγιου Πνεύματος. Το τέστη ποτέ δεν θα είσαι με το Θεό. Βλέπετε κριτήριο? Αν δεν αγαπήσεις τους εχθρούς σου, δεν είσαι χριστιανός. Θα βασανίζεται και θα κάνει και τους άλλους να υποφέρουν. Μια ψυχή που δεν αγαπάει τους εχθρούς και η ίδια βασανίζεται, αλλά και τους άλλους το ταλαιπωρεί. Γι' αυτό οι Άγιοι τι λένε? Θες να ακούσει ο Θεός την προσευχή σου? Πρώτο θα προσευχηθείς για τον εχθρό σου. Το χριστιανικό λοιπόν είναι να αγαπήσουμε και τους εχθρούς μας και μάλιστα να τους αγαπήσουμε όπως μας αγάπησε ο Χριστός. Γιατί αυτό μας δίδαξε ο Χριστός, να αγαπάμε ο ένας τον άλλον καθώς εγώ αγάπησα εμάς. Και αυτό το καθώς είναι μέχρι θανάτου. Γιατί ο Χριστός έτσι μας αγάπησε. Άρα και εμείς οφείλουμε να αγαπήσουμε τους εχθρούς μας άχρη θανάτου. Και τους φίλους μας φυσικά. Να τους αγαπήσουμε δηλαδή παραπάνω από την ίδια μας τη ζωή. Να θυσιάζουμε και τη ζωή μας αν χρειαστεί, για χάρη της αγάπης προς τους άλλους. Να θυσιάζουμε την ατομικότητά μας, την επιθυμία να υπάρχουμε, να αυτοσυντηρηθούμε. Αυτός είναι ο χριστιανός. Να είναι έτοιμος να κάνει πέρα αυτό που λέμε το ένστικτο της αυτοσυντήρησης. Ένας άνθρωπος που είναι έξω από την Εκκλησία δεν μπορεί. Σου λέει, πρέπει να ζήσω. Και αν χρειαστεί να σε φάω, θα σε φάω, προκειμένου να ζήσω. Ο θάνατός σου, η ζωή μου. Αυτό είναι το δόγμα του κόσμου. Αλλά το δόγμα του Θεού είναι το ανάποδο. Ο θάνατός μου, η ζωή σου. Να πεθάνω εγώ και να ζήσεις εσύ, για να ζήσει όλος ο κόσμος. Αυτό έκανε ο Χριστός. Έτσι, πέθανε και πεθαίνει σε κάθε φορά στη Θεία Λειτουργία και μοιράζεται και γίνεται κομματάκια για να ζήσει όλος ο κόσμος. Και χωρίς να πεθαίνει τίποτα. Και έτσι κατά χάρη, θα έλεγα, γίνεται κάθε Άγιος, κάθε Χριστιανός. Μοιράζεται, κομματιάζεται και ζει όλος ο κόσμος και ο ίδιος δεν παθαίνει τίποτα. Θυμάστε τι έλεγε ο Πάτερ Παΐσιος, όταν τον ρώτησαν τι λέει η καρδιά σου, Γέροντα? Τι να σου πω, ρε παιδιά, η καρδιά μου λέει να γίνει 1000 κομμάτια, να πάρει το καθένας από ένα και τότε θα είμαι ευτυχισμένος. Βλέπετε τι είναι ο Άγιος. Είναι ο μιμητής του Χριστού. Ο άνθρωπος λοιπόν που έχει πέσει στην πλάνη δεν ανέχεται ούτε διωγμό, ούτε τις παιδαγωγίες του Θεού, τις αρρώστιες και όλα αυτά, τις δοκιμασίες που τις στέλνει ο Θεός, όχι για να μας ταλαιπωρήσει, αλλά για να μας θεραπεύσει. Δεν μένουν αναπαυμένοι στις δίκαιες, αν και κρυφές, κρίσεις του Θεού. Ούτε θέλουν, κατά το παράδειγμα του Χριστού μας, να ταπεινωθούν κάτω από όλα τα κτίσματα, έχοντας σαν αγαπητούς φίλους τους τους διώκτες, να τους έχουν σαν όργανα της Θείας Αγαθότητας και συνεργούς της σωτηρίας τους. Γιατί, ξαναλέω, αυτοί που πραγματικά μας βοηθάνε, ξέρετε, δεν είναι αυτοί που μας αγαπάνε. Είναι αυτοί που μας μισούν. Αυτοί που μας εχθρεύονται, αυτοί είναι, θα έλεγα, η ελπίδα της σωτηρίας μας. Η ελπίδα της σωτηρίας μας τελικά είναι οι διώκτες μας. Και νομίζω λίγο το καταλαβαίνουμε από αυτά που είπαμε. Γιατί πολύ απλά ο Χριστός μας τι είπε? Αν συγχωρέσουμε αυτούς που μας αδικούν, που μας κατεδιώκουν, αυτόματα συγχωρούμαστε για τις δικές μας αμαρτίες. Αν δεν συγχωρέσουμε, το είπε ξεκάθαρα, δεν θα συγχωρεθούμε. Και δεν θα συγχωρηθεί σημαίνει δεν έχει σχέση με τον Χριστό. Οπότε το μεγαλύτερο καλό μας το κάνουν αυτοί που μας αδικούν, αυτοί που μας καταδιώκουν. Γι' αυτό λέω, η ελπίδα μας τελικά είναι οι διώκτες μας. Οι δικές μας οι αμαρτίες είναι πολύ βαρύτερες και περισσότερες από τις αδικίες και τους διωγμούς που συνολικά μας κάνουν κάποιοι. Έτσι, αν τα βάλουμε κάτω θα δείτε. Οι δικές μας οι αμαρτίες, αν τις δούμε μία-μία, από τη στιγμή που γεννηθήκαμε και μετά, είναι πολύ περισσότερες και πολύ βαρύτερες από τις όποιες αδικίες μας κάνουν οι άλλοι άνθρωποι. Τελικά δηλαδή, μας συμφέρει πάρα πολύ. Ο Θεός σου λέει τι, συγχώρεσε αυτές τις αδικίες τις μικρές, το καταστάρικο που σου χρωστάει ο άλλος, άφησε το και σου χρωστάω εγώ, σου συγχωράω εγώ, σου αφήνω τα 3 εκατομμύρια που μου χρωστάς. Δεν μας συμφέρει πάρα πολύ. Και όμως δεν το κάνουμε. Και γι' αυτό είμαστε δικαιολόγητοι. Ενώ ο Θεός μας ζητάει κάτι πολύ λογικό, πολύ απλό. Σου λέει, μου χρωστάς 3 εκατομμύρια, δεν στα ζητάω. Ένα σου ζητάω, να χαρίσεις το καταστάρικο που σου χρωστάει ο αδερφός. Και όμως δεν το κάνουμε. Έτσι. Γι' αυτό ο Θεός μας στέλνει αυτούς να μας αδικήσουν. Γιατί μας αγαπάει πάρα πολύ. Και μας λέει, κοίταξε, εγώ θα σου στείλω το τσεκ και έχει το νου σου να το πάρεις. Αλλά πρέπει να έχουμε αυτή την ευρύγωση να το πάρουμε. Όποιος δηλαδή μας αδικεί είναι απεσταλμένος του. Και αν έχουμε την επίγνωση αυτή και την εγρήγορση αυτή, όχι μόνο θα τον δεχτούμε και θα τον μισήσουμε, θα τον αντιπαθήσουμε, αλλά και θα τον ευγνωμονούμε. Και θα λέμε σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που μου κάνεις. Έτσι, οι Άγιοι δηλαδή πάρα πολύ αγαπούσαν τους εχθρούς τους. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, γιατί ήταν όργανα της σωτηρίας οι εχθροί. Και βεβαίως διότι είχαν φτάσει σε αυτή την αγάπη του Θεού, ο οποίος δεν κάνει διάκριση σε φίλους και εχθρούς. Αγαπάει τους πάντες και εξίσου. Οπότε λοιπόν είναι φανερό ότι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν δέχονται τις αδικίες, δεν δέχονται τους διωγμούς και αντιδρούν σε όλα αυτά, αυτοί βρίσκονται σε μεγάλο κίνδυνο, πνευματικό κίνδυνο. Γιατί έχοντας το εσωτερικό μάτι, το νου τους δηλαδή σκοτεινό, βλέπουν με εκείνο το μάτι τον εαυτό τους. Αλλά το μάτι είναι άρρωστο, είναι σκοτισμένο. Ο νους μας, όταν δεν δεχόμαστε τις αδικίες, δεν συγχωρούμε τους άλλους, δεν πολεμάμε την υπερηφάνειά μας, ο νους μας, δηλαδή το μάτι της ψυχής μας, δεν λειτουργεί καλά. Είναι σκοτισμένο. Είναι άρρωστο. Εσείς που είστε και μεγάλοι, ίσως θα έχετε κάποιοι πάθη βλάβες στο μάτι, έτσι, καταράκτη που το λένε, που θολώνει το μάτι και δεν βλέπεις καθόλου, ή διάφορα άλλα. Λοιπόν, έτσι γίνεται και το μάτι της ψυχής μας. Παθαίνει ένα πνευματικό καταράκτη, θα λέγαμε. Και θολώνει. Και ο άνθρωπος αυτός τώρα δεν μπορεί να δει σωστά τίποτα. Ούτε το Θεό βλέπει, γιατί με το νου βλέπουμε τον Θεό, ούτε τους άλλους βλέπει σωστά, ούτε τον εαυτό του βλέπει σωστά. Και έτσι η πλάνη του γίνεται ακόμα μεγαλύτερη. Και επειδή έχουν προσκόλληση σε αυτές τις εξωτερικές πράξεις που είπαμε, που τις θεωρούν πολύ καλές και τέλειες και νομίζουν ότι αυτή είναι η τελειότητα, νομίζουν ότι πλέον όταν κάνουν αυτά είναι στην τελειότητα. Και έτσι φτάνουν στο να κατακρίνουν τους άλλους. Και αυτούς τους ανθρώπους, λέει ο Νικόδημος, δεν μπορεί να τους αλλάξει κανένας. Παρά μόνο μια ξεχωριστή βοήθεια του Θεού. Είναι φοβερή αυτή η πλάγια. Έτσι και δυστυχώς φοβάμαι ότι και μέσα στην Εκκλησία το έχουμε πάθει αυτό. Πολλοί άνθρωποι το έχουν πάθει. Έχουν φτιάξει μια δική τους αντίληψη για τον Θεό, για τη θρησκεία, μια θελοθρησκεία όπως είπαμε, και δεν ακούνε κανέναν. Λέει ο παπάς, τα ξέρουμε. Τι θα μας πει ο παπάς. Βλέπω πολλές φορές βγαίνουν να κάνουμε κήρυγμα και αμέσως κάποιοι σηκώνται και φεύγουν κατευθείαν. Δεν θέλουν να ακούσουν τίποτα. Λες και το κήρυγμα θα τους πειράξει, ας πούμε, 5 λεπτά να κάτσουν παραπάνω ή 10. Λοιπόν, όχι, είναι αυτό, είναι η περηφάνεια. Σου λέει τα ξέρω. Θα χάσω τον καιρό μου τώρα, πάω να πιω καφέ. Γιατί ευκολότερα, λέει ο Άγιος, μετατρέπεται στο καλό ο φανερός αμαρτωλός παρά ο απόκριφος και σκεπασμένος με το κάλυμα των φαινομενικών αρετών. Αυτή είναι η μεγάλη ζημιά. Ο φανερά αμαρτωλός, που το ξέρει και ο ίδιος, το ξέρει και όλος ο κόσμος, πιο εύκολα αλλάζει παρά εκείνος που το παίζει καλός και άνθρωπος εκκλησίας και θρήσκος και έχει και τον εαυτό του ότι είναι καλός και ο ίδιος και οι άλλοι τον έχουν για καλό. Αυτός είναι ο χλιαρός που λέει στην Αποκάλυψη, που ο Θεός τον κάνει εμετό, και αυτός είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει. είναι, να το πούμε μια σύγχρονη έκφραση, είναι ο εκοσμικευμένος άνθρωπος της Εκκλησίας. Και δυστυχώς σήμερα πολλοί τέτοιοι υπάρχουν. Εκοσμικευμένοι χριστιανοί. Που σου λέει και λίγο χριστιανός και λίγο κόσμος. Δεν τα κάνουμε όλα, παιδί μου, γιατί να συμβιβαστούμε. Γιατί να τους αποκλείουμε τους έξω. Δεν τους αποκλείουμε. Αλλά ο Χριστός το είπε. Δεν μπορείς να είσαι φίλος του κόσμου και φίλος του Θεού μαζί. Όποιος θέλει να γίνει φίλος του κόσμου γίνεται εχθρός του Θεού αυτόματα. Είναι τελείως αντίθετοι δρόμοι. Δεν συμβιβάζονται τα συμβιβαστά. Όπως δεν συμβιβάζεται το νερό και η φωτιά. Όσο και να το κάνεις, δεν ταιριάζει. Έτσι, αυτοί οι άνθρωποι ζουν μια σχιζοφρένεια. Και αυτούς λέει μόνο ο Θεός μπορεί να τους αλλάξει. Γιατί και οι ίδιοι θεωρούν τον εαυτό τους καλό και οι άλλοι τους θεωρούν καλούς. Δεν σου λέει στην εκκλησία πάει, άγιος άνθρωπος. Αλλά η αγιοσύνη του φαίνεται από. Αν κοιτάξει μέσα του βαθιά θα δει ότι δεν είναι καθόλου αγιοσύνη, αλλά είναι μια κενότητα και ζει ένα τίποτα. Και είναι κρίμα δηλαδή να ζήσει ο άνθρωπος χρόνια μέσα στην εκκλησία υποτίθεται και να μην νιώσει τίποτα, να νιώθει άδειος. Αυτό είναι τραγικό. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος αυτός που έχει σκοτισμένο το νου του, αν δεν μετανοήσει, επειδή ακριβώς δεν δέχεται τις ευλογίες του Θεού που έρχονται μέσα από τις λήψεις και τις αρρώστιες και τους διωγμούς, τελικά γίνεται ακόμα πιο αχρίος και πιο αμαρτωλός και τελικά καταλήγει να γίνει μισόθεος και μισάνθρωπος. Σκληρύνεται ακόμα περισσότερο. Αντί να ευχαριστήσει και να ευγνωμονήσει τον Θεό, γιατί κάθε αρρώστια, κάθε θλίψεις είναι επίσκεψη Θεού, τα βάζει με τον Θεό. Και συνεχίζει ο Άγιος. Τώρα λοιπόν που γνώρισες πολύ καλά ότι η πνευματική ζωή και η τελειότητα δεν στέκεται σε αυτές τις αρετές που είπαμε, γνώριζε ότι η χριστιανική τελειότητα δεν είναι τίποτα άλλο παρά, και τώρα προσέξτε τον ορισμό που δίνει ο Άγιος. Είπαμε με ένα λόγο ότι η τελειότητα είναι η θέωση, αλλά και αυτό το αναλύει ο Άγιος εδώ, προσέξτε. Τι είναι λοιπόν η τελειότητα? Είναι πρώτον η γνώση της αγαθότητας και της μεγαλειότητας του Θεού. Και μια γνώση όχι εγκεφαλική, να ξέρεις ότι ο Θεός είναι πάνσοφος και παντοδύναμος, αλλά μια γνώση θα έλεγα βιωματική. Δηλαδή να το ζεις. Ότι ο Θεός όντως μπορεί τα πάντα και είναι ο κατασκευαστής των πάντων, ο πάνσοφος. Και ο συντηρητής των πάντων. Και ο προνοητής των πάντων. Δεύτερον, να γνωρίσεις τη δική σου μηδαμινότητα και την κλίση σε κάθε κακό. Και αυτό πάλι βιωματικά, όχι απλώς εγκεφαλικά. Ότι είσαι το τίποτα, το μηδέν. Γιατί από το μηδέν ξεκίνησες, ποιος έφτιαξε τον εαυτό του? Κανένας δεν έφτιαξε τον εαυτό του. Ο Θεός μας έφτιαξε από το τίποτα. Και αν, ας πούμε, δεν προσέξει ο άνθρωπος, αν πάρει λίγο τη χάρη του Θεού, ο Θεός πάλι στο μηδέν καταλήγουμε. Και απ' την άλλη να καταλάβεις και να γνωρίσεις και την κλίση σου σε κάθε κακό. Γιατί όντως έχουμε αυτή την ροπή, αυτή την κλίση προς την αμαρτία, την οποία μας την κληροδότησε η πτώση του Αδάμ και της Εύας και η οποία παραμένει. Και μετά το βάσμα την αφήνει ο Θεός έτσι παιδαγωγικά για να αποδεικνύουμε την αγάπη μας στο Θεό. Αντιστεκόμενοι σε αυτή την κακή κλίση, να αποδεικνύουμε ότι αγαπάμε τον Θεό. Γι' αυτό ο άνθρωπος πρέπει να είναι σε μια συνεχή εγρήγορση. Γιατί αν αφαιθεί και πει ένα χαλαρό σου λίγο στον πνευματικό αγώνα, αυτή η κλίση, η ροπή, δεν τον αφήσει εκεί που είναι, θα τον πάει πίσω. Θα τον πάει στο κακό. Αν δεν είσαι στο φως, θα πας στο σκοτάδι. Δεν θα μείνεις εκεί. Τρίτον, η χριστιανική τελειότητα έγκυται στο να αγαπήσεις τον Θεό και να μισήσεις τον εαυτό σου. Προσέξτε. Κάπου είπε ο Χριστός μας αυτό το πράγμα. Ότι αν δεν μισήσει ο άνθρωπος τον πατέρα του, τη μητέρα του, ακόμα και την ψυχή του, τη ζωή του, δεν μπορεί να γίνει μαθητής μου. Αυτό λέει ο Άγιος. Πρέπει να αγαπήσεις τον Θεό και να μισήσεις τον εαυτό σου, τον παλαιό άνθρωπο, την αμαρτία δηλαδή, τα πάθη, τον διάβολο. Το τέταρτο στοιχείο της χριστιανικής τελειότητας. Να υποταχθείς όχι μόνο στο θέλημα του Θεού, να μην έχεις δικό σου θέλημα, κάνεις το θέλημα του Θεού, αλλά και στο θέλημα όλων των κτισμάτων για την αγάπη του Θεού. Δηλαδή να κάνεις το θέλημα του άλλου. Αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, με υπακούεται αλλήλεις. Και ακόμα θα έλεγα να κόβεις το θέλημά σου ακόμα και στα άλογα, αν χρειάζεται. Έλεγε ο Πάτερ Παΐσιος, εγώ λέει κάνω υπακούει και στο γατάκι μου ακόμα. Έτσι, γιατί είναι ευλογημένο πράγμα η υπακούει. Το να μην έχεις δικό σου θέλημα. Είχε ένα γατάκι που ήθελε να περάσει μέσα το δωμάτιο, σαν και καλά, και το νιαούριζε, ας πούμε, το άνοιξα, λέει, να περάσει, τι να κάνω. Λοιπόν, έκοψε το θέλημά του και ας ήταν και κουρασμένος. Να υποτάσεις λοιπόν το θέλημά σου στο θέλημα του Θεού, αλλά και όλων των κτισμάτων για χάρη του Θεού. Το πέμπτο στοιχείο της τελειότητας. Να αποστρέφεσαι κάθε δικό σου θέλημα, δηλαδή να μισήσεις το δικό σου θέλημα. Να μην κάνεις ποτέ το δικό σου θέλημα, να αντιστρατεύεσαι. Γιατί το δικό μας θέλημα όλο μας πάει στη χαλάρωση, στη ραθυμία. Σου λέει, γιατί να στέκεσαι, κάτσε. Γιατί να κάτσεις, ξάπλωσε. Γιατί να ξαπλώνεις, κοιμήσου. Έτσι, γιατί να πεινάς, φάει. Όλο εκεί μας πάει. Όλο στο προς τα κάτω. Πρέπει να αντιστρατεύεσαι σε αυτό. Και ακόμα, το έκτο στοιχείο είναι η τέλεια υπακοή στο Θείο θέλημα. Βλέπετε, η τέλεια προσευχή που μας τη δίδαξε ο Χριστός μας ποια είναι. Να λέμε, γεννηθεί το θέλημά σου. Αν το μάθουμε αυτό οι χριστιανοί, τα μάθαμε όλα. Όλη μας η δυστυχία είναι ότι έχουμε θέλημα. Είναι αυτό που μας χωρίζει από το Θεό. Αυτό το χάρη κοινό τείχος. Η τελειότητα λοιπόν είναι να μην έχεις δικό σου θέλημα, αλλά να κάνεις υπακοή πάντα στο θέλημα του Θεού, το οποίο ξέρετε δεν είναι και εύκολο να το βρίσκουμε. Ποιο είναι κάθε στιγμή το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό χρειάζεται να έχουμε όλοι έναν πνευματικό οδηγό και να έχουμε την ταπείνωση να ρωτάμε. Και ακόμα, αφού είπαμε αυτά τα έξι στοιχεία της χριστιανικής τελειότητας, να τα θέλουμε όλα αυτά, λέει ο Άγιος, και να τα κάνουμε ξεκάθαρα, όχι για τον εαυτό μας, όχι για να δοξαστούμε εμείς, αλλά μόνο για τη δόξα του Θεού και μόνο για να αρέσουμε σε Αυτόν. Έτσι, προσέξτε, κάνουμε όλους αυτούς τους κόπους που είπαμε προηγουμένως, έτσι, να γνωρίσουμε τον Θεό, την μεγαλειότητα, την μεγαλοσύνη του, την παντοδυναμία του, την πανσοφία του, να υποταχθούμε, να αγαπήσουμε τον Θεό κλπ. Όλα αυτά πρέπει να τα κάνεις μόνο για τον Θεό και για κανέναν άλλον. Ούτε για να αρέσεις τον εαυτό σου ακόμα και να γίνεις ένας νάρκισος. Ούτε για να προκαλέσεις την ευνοϊκή, ας πούμε, αντιμετώπιση των άλλων και να λένε πω ένας Άγιος ανάμεσά μας. Αλλά να τα κάνεις όλα γιατί έτσι θέλει ο Θεός. Και έτσι πρέπει να τον αγαπάμε και να τον υπηρετούμε. Και όταν ο άνθρωπος φτάσει σε αυτήν την θέα του Θεού και όταν ο άνθρωπος έτσι φτάσει σε αυτό που λέμε θέωση, τότε καταλαβαίνει ότι είναι το τίποτα. Τότε φτάνει και στην τέλεια ταπείνωση. Τότε λέει είμαι γη και σποδός. Σκόλιο ξυμή και ουκ άνθρωπος. Όνειδος ανθρώπων και εξουδένημα λαού. Αυτό λέγανε οι Άγιοι. Ενώ φτάσα στην κορυφή της πνευματικής ζωής, τότε κατάλαβα ότι είναι το τίποτα, το μηδέν. Και τότε είμαστε στην υγεία, στην πνευματική υγεία. Αυτός είναι ο πνευματικά υγιής άνθρωπος. Αυτή λοιπόν είναι η χριστιανική τελειότητα. Αυτός είναι ο νόμος της αγάπης. Αυτός είναι που έχει γραφτεί από το χέρι του ίδιου του Θεού στις καρδιές των πιστών δούλων του. Αυτή είναι η απάρνηση του εαυτού μας, την οποία ζητάει από μας ο Θεός, που το είπαμε ότι είναι προϋπόθεση για να ακολουθήσουμε τον Χριστό, να αρνηθούμε τον εαυτό μας, το τέστη να αρνηθούμε το θέλημά μας. Αυτός είναι ο γλυκός ζυγός του Ιησού και το φορτίο του το ελαφρό. Αυτή είναι η υποταγή στο θέλημα του Θεού, στο οποίο μας προσκαλεί ο λυτρωτής μας και διδάσκαλος με το δικό του παράδειγμα και τη φωνή του. Έτσι γι' αυτό βλέπετε ο Χριστός μας ως άνθρωπος μας δίδαξε να μην έχουμε θέλημα, να κάνουμε υπακοή. Έτσι, μερικοί πάλι πλανεμένα δυστυχώς καημένοι λένε ότι η υπακοή είναι μόνο για τους μοναχούς. Λες και η μοναχή είναι κάτι ούφο, ας πούμε, που ήρθε από το υπερδιάστημα, δεν ξέρω από πού, και δεν έχουν σχέση με το χριστιανισμό των νορμάλ, ας πούμε. Είναι κάτι υπερφυσικό, κάτι έξω από τα συνηθισμένα πράγματα. Όχι. Να ξέρετε, η μοναχή και ο μοναχισμός είναι η πρώτη εκκλησία. Πώς λειτουργούσε η πρώτη εκκλησία. Πώς λειτουργούσαν οι πρώτες ενορίες. Έτσι λειτουργούσαν σήμερα τα μοναστήρια. Οι πρώτες ενορίες, διαβάστε τις πράξεις των Αποστόλων, να δείτε πώς λειτουργούσαν. Τα είχαν όλα κοινά, είχαν κέντρο τον Χριστό, την Εκκλησία, τη Θεία Λειτουργία και καθημερινά κοινωνούσαν. Καθημερινά έκαναν Θεία Λειτουργία, καθημερινά άκουγαν το κήρυγμα από τους Αποστόλους και ό,τι τους περίσσευε το πηγαίναν στα πόδια των Αποστόλων. Είχαν κοινοκτημοσύνη και ακτιμοσύνη. Και αυτό κράτησε, ξέρετε, πολλά χρόνια στην πρώτη Εκκλησία. Τα πρώτα 200 χρόνια έτσι λειτουργήσε η Εκκλησία. Μετά μπήκε ο κόσμος μέσα στην Εκκλησία, το κοσμικό φρόνημα, και οι χριστιανοί απέκτησαν ιδιοκτησίες και χωριστήκαμε και γίναμε όπως γίναμε τώρα. Και έχουμε αλλοιώσει τελείως την έννοια, ας πούμε, της Εκκλησίας κατά κάποιο τρόπο. Και δεν λειτουργεί θεραπευτικά η Εκκλησία. Έτσι, αν έχει διασωθεί η αληθινή Εκκλησία, αν θέλετε, το αληθινό πνεύμα, που είναι η θεραπεία της ψυχής, αυτό έχει διασωθεί στα μοναστήρια. Και πάλι όχι σε όλα, σε κάποια που λειτουργούν σωστά. Αν και εκεί μπει ο κόσμος, όπως και μπαίνει σιγά σιγά δυστυχώς, παντού μπαίνει, αν δεν προσέξουμε, χάνεται και από εκεί το νόημα. Έτσι λοιπόν εκεί θα δείτε πως καλλιεργείται κατά κόρον η εκοπή του θελήματος, η υπακοή στα μοναστήρια. Και έτσι πρέπει να λειτουργήσουμε όλοι, ξέρετε, οι χριστιανοί. Όταν λέει ο Απόστολος υπακούεται αλλήλης, δεν το λέει σε μοναχούς, δεν υπήρχαν τότε μοναχοί, το λέει σε όλους. Να υπακούουμε ο ένας τον άλλον. Και αυτό είναι μίμηση Χριστού. Και εδώ είναι το σπουδαίο, ότι την υπακοή δεν την βρήκαν οι καλόγεροι, αλλά την βρήκαν οι Άγιοι Πατέρες, οι μεγάλοι αυτοί θεοφόροι, στο πρόσωπο του Χριστού. Και όλα αυτά που έχουμε μέσα στο μοναχισμό και μέσα στην Εκκλησία, ξέρετε, δεν τα βρήκαμε. Δεν τα φτιάξαμε εμείς οι δεσποτάδες που λένε κάποιοι, τα φτιάξαν οι παπάδες, λέει, αυτό δεν πρέπει να τα τηρούμε. Μόνο το Ευαγγέλιο. Μα ακριβώς μέσα στο Ευαγγέλιο είναι όλα αυτά, και όχι μόνο. Σε όλη τη ζωή του Χριστού μας τα είδαμε. Ας πούμε την υπακοή την είδαμε στο Χριστό, βεβαίως την είδαμε. Ο Χριστός έγινε υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού, λέει ο Απόστολος Παύλος. Έγινε υποτακτικός, είναι ο τέλος υποτακτικός, στον Θεό Πατέρα. Υποτακτικός μέχρι θανάτου. Πέθανε στην υπακοή ο Χριστός. Και πάλι μας λέει, δεν ήρθα για να κάνω το θέλημά μου, αλλά το θέλημα του Πατρός μου. Και πάλι μας λέει, αυτά που σας διδάσκω δεν είναι δικά μου, αλλά τα άκουσα από τον Πατέρα και σας τα λέω. Κάνω υπακοή στον Πατέρα. Και ό,τι κάνω, το είδα να το κάνει ο Πατέρας. Μιμούμε τον Πατέρα. Έτσι, δηλαδή θα λέμε, είναι σαν ένα παιδάκι, ο Χριστός μας που λέει, ο μπαμπάς μου, ο μπαμπάς μου, ό,τι λέει ο μπαμπάς μου. Έτσι και εμείς οι χριστιανοί. Πρέπει να λέμε ό,τι πει ο Πατέρας μας, ο ουράνιος. Και τότε είμαστε παιδιά, τότε είμαστε ιοί. Το χαρακτηριστικό του ιού, του παιδιού ποιο είναι, ακριβώς αυτό. Ότι ακολουθεί τον Πατέρα. Έτσι και εμείς δεν λέμε, πήραμε εξουσία να γίνουμε ιοί Θεού, τέκνα Θεού γενέστε, από τη στιγμή που βαστιστήκαμε. Αλλά πώς γινόμαστε ιοί Θεού? Από τη στιγμή που βαστιστήκαμε δεν είμαστε ιοί Θεού, είμαστε δυνάμοι. Αλλά για να γίνουμε ενεργεία θα πρέπει να έχουμε αυτό το χαρακτηριστικό του ιού. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό του ιού? Ότι είναι δίπλα στον Πατέρα, ακολουθεί τον Πατέρα. Τα μικρά παιδιά βλέπετε συνέχεια μπαμπά, μπαμπά, μπαμπά, συνέχεια φωνάζουν τον πατέρα τους, τη μητέρα τους. Έτσι και εμείς γινόμαστε παιδιά του Θεού, όχι δυνάμει πλέον αλλά ενεργεία, πραγματικά παιδιά του Θεού, όταν ασκήσουμε την υπακοή στο θέλημα του Θεού. Επομένως το να υποτασσόμαστε στο θέλημα του Θεού είναι κάτι που μας το δίδαξε ο Χριστός μας και είναι μίμηση του Χριστού μας. Και αυτό μας το δίδαξε από την πρώτη στιγμή που ήρθε στον κόσμο ο Χριστός μας. Γι' αυτό λέει, ιδού οίκο του ποιήσε το θέλημά σου, στην προς Εβραίους επιστολή, λέει ο Χριστός. Έτσι ήρθα για να κάνω το θέλημά σου. Και πάλι στο μέσο του Ευαγγελίου του στο κατά Ιωάννη λέει, κατέβηκα από τον ουρανό όχι για να κάνω το θέλημά μου, αλλά το θέλημα του ουρανιού Πατρός. Και στο τέλος του πάλι στη Γεθσημανή τι λέει, Πάτερ, να μην γίνει το δικό μου θέλημα αλλά το δικό σου. Καταλαβαίνουμε λοιπόν από όλα αυτά πως η υπακοή, η αυταπάρνηση, το να μην κάνουμε ποτέ το δικό μας θέλημα αλλά πάντα το θέλημα του Θεού, αυτό είναι η μίμηση του Χριστού. Έτσι και αυτό είναι που μας οδηγεί στην τελειότητα. Και έτσι ας πούμε μπαίνουμε στον σωστό δρόμο και τότε πραγματικά μπορούμε να καθαριστούμε, να νικήσουμε και τα πάθη μας. Έτσι, επειδή συμπληρώθηκε η ώρα, να μην πούμε περισσότερα και κουραστείτε. Αν θέλετε κάτι ίσως να ρωτήσετε για λίγο, μπορούμε νομίζω. Και στην Θεό την άλλη εβδομάδα να το ολοκληρώσουμε αυτό το κεφάλαιο. Και στο τέλος θα πω και δύο ανακοινώσεις. Ναι, λέει η Μαρία. Τα καλά. Πρέπει να τα κάνουμε με ταπείνωση. Ναι, όχι. η ταπείνωση και η αγάπη, να ξέρετε, είναι μαζί. Είναι το ένα συμπληρώνει το άλλο. Όταν έχεις ταπείνωση, έχεις και αγάπη. Όταν αγαπάς, θα βάλεις τον άλλο πρώτο. Θα πας πίσω εσύ. Άρα είναι μαζί. Είναι ζευγάρι αξεδιάλυτο. Τα καλά έργα μπορεί να τα κάνουμε και από καινοτοξία. Μπορεί να τα κάνουμε ούτε από ταπείνωση ούτε από αγάπη. Και αυτό είναι τραγικό, ε? Να τα κάνουμε για να φανούμε στους ανθρώπους. Οπότε είναι χαμένα. Όχι μόνο χαμένα, είναι αμαρτία. Έτσι, θέλει προσοχή. Άλλο. Λοιπόν, αυτά. Ελάτε να κάνουμε προσευχή. Δόξα τω Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύμα, και τη νίκη και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστός Ανέστη. Αν είστε εκ νεκρών, θανάψτε να το πατήσεις και έτσι την ημέρα στη ζωή χαρισόμενος.